Yabancı düşmanlığı sosyopatlıktır. Çok ilginç. Bakınız, modern kabileciliklerin en temel unsurlarından biri yabancı düşmanlığı. Neden? Neden böyledir bilmiyorum ki. Sen yabancı olduğunda sana düşman olanları kınıyorsun. Ama sen yerli olduğunda senden olmayanlara kınadığın şeylerin aynısını hatta bir fazlasını yapıyorsun. Neden öyle? Neden öyleyiz? Neden öyleyiz? Yabancı düşmanlığı neden vardır biliyor musunuz? Yabancı düşmanlığının temelinde yatan şey şu. Henüz daha üst beyne intikal edememişlik, yani insan olamamışlık. Çünkü insan olmak ünsiyet kelimesinden türetilmiştir. İnsan ünsiyet, ünsiyet ise tanınmadık bir şeyle dostluk kurmak, tanışıklık oluşturmak demektir. Tanımadığınız bir şeye karşı iki tavrınız vardır. Onu düşman ilan etmek, onu potansiyel bir dost olarak görmek. Potansiyel bir dost olarak gördüğünüzde bu insanlık oluyor. Onu düşman olarak gördüğünüzde bu da o oluyor. Evet, kabilecilik oluyor yani. Geriye dönüş oluyor.